Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis, Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. PKW stawia na ręczne liczenie głosów. Wprowadzamy alternatywne sposoby podsumowywania wyników wyborów. Oficjalnych wyników wyborów samorządowych wciąż brak. Zabił kobietę na drodze i usłyszał zarzuty. 12 lat więzienia grozi pijanemu kierowcy z wielkopolskiego Uchorowa. Rząd znów idzie na wojnę z dopalaczami. System informatyczny obsługiwany przez PKW jest już w pełni sprawny. Komisja informuje o tym rano w komunikacie. Wcześniej wiarę w system straciła i w obliczu awarii zaleciła ręczne przeliczanie głosów. To już druga doba po wyborach samorządowych, a oficjalnych wyników głosowania, jak nie było, tak nie ma. Stefan Jaworski, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Niezależnie od funkcjonowania systemu informatycznego, który pracuje, chociaż niezbyt wydajnie, nie zawsze liczy to całości, co nas interesuje, wprowadzamy alternatywne sposoby podsumowywania wyników wyborów. W zapewnienie informatyków, że naprawa usterki potrwa niedługo, PKW już nie wierzy i dlatego zleciła ręczne liczenie, wyjaśnia sędzia Stanisław Zabłocki. Chodzi o to, że ten system nie działa przede wszystkim w segmencie najwyższym. Nie działa w systemie wydruków i agregacji na etapie terytorialnych komisji wyborczych. Jeżeli system informatyczny nie zadziała, to wyniki poznamy w środę. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Wczoraj wieczorem kilka komisji wyborczych przerwało pracę, mają ją wznowić lada moment. Kto weźmie sejmiki? Oficjalnych wyników, jak słyszeliśmy, brak, ale w sondażach to PiS jest faworytem. Do rządzenia będzie potrzebował jednak koalicjanta i tu pojawiają się ludowcy. W PSL-u entuzjazmu nie widać, ale twardego nie słychać. Grzegorz Maciak. Według wciąż nieoficjalnych wyników Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w sejmikach na wschodzie i na południu kraju, Platforma Obywatelska na zachodzie i na północy. PiS jednak wie, że o władzy będzie mogło mówić, kiedy faktycznie będzie ją miało w terenie. A to nie jest takie pewne. Politolog Bartłomiej Biskup. Zobaczymy, jakie będą szczegółowe wyniki wyborów właśnie w takich koalicjach, bo nie znamy tych wyników. Z partiami z prawej strony PiS większości nie zyska. Musi więc rozważyć połączenie z PSL-em. Ten w pierwszej kolejności mówi tylko o koalicji z PO. Poseł Krzysztof Borkowski, PSL. Czy w ogóle da się rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością, bo na sali sejmowej tego nie widać? Najpierw wszyscy przegrani rzucą się na PiS. Socjolog profesor Antoni Kamiński. Tutaj może nastąpić dosyć szybko otrzeźwienie, bo w przyszłym roku mamy już wybory parlamentarne. Ostatecznie ludowcy nie wykluczają porozumienia z partią Jarosława Kaczyńskiego. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. 12 lat więzienia grozi sprawcy śmiertelnego wypadku w Uchorowie w Wielkopolsce. 22-latek po pijanemu potrącił kobietę. Do tragedii doszło w niedzielę. Mężczyzna wczoraj usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Tomasz Sosnowski. Jak powiedziała mi rzeczniczka poznańskiej prokuratury okręgowej Magdalena Mazur-Prus, Arturowi G. przedstawiono dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, a drugi spowodowania wypadku śmiertelnego po pijanemu. Zarzuty są dwa, ponieważ świadkowie zeznali, że zanim 22-latek uderzył autem w kobietę, jeździł samochodem po okolicy. Sprawca nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na razie nie wiadomo, jaki los spotka jadącego samochodem na siedzeniu pasażera drugiego mężczyznę. Jemu nie przedstawiono żadnych zarzutów. Wciąż nie wiadomo także, jak to się stało, że pijany 22-latek zasiadł za kierownicą samochodu nauki jazdy. Kobieta zabita przez pijanego kierowcę osierociła dwójkę dzieci. Dopalacze znów na cenzurowanym. Rada Ministrów ma dziś przyjąć projekt, który będzie największym od 4 lat ciosem w handlarze tymi groźnymi specyfikami, pisze Rzeczpospolita. Jest mowa m.in. o rozszerzeniu listy zakazanych substancji, wprowadzeniu kar za wwóz ich do Polski, a także o ułatwieniu kontroli w sklepach z dopalaczami. Dziennik przypomina, że to nie pierwsza próba walki z dopalaczami. W 2010 roku sanepid zamknął prawie 1400 sklepów oferujących te substancje. Mimo to zaczęły się odradzać. I sprzedają one szkodliwe specyfiki, na przykład jako kadzidełka, nawozy do kwiatów czy środki do czyszczenia komputerów. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ma pomóc ukrócić ten proceder. XVII-wieczna Maria znów zadzwoni w Polsce. Udało się odzyskać zabytkowy dzwon zagrabiony w czasie II wojny światowej z parafii w Czerwionce, Leszczynach. W czasie II wojny światowej Niemcy rekwirowali dzwony kościelne i dzwony dokumentowano, a następnie przetapiano. Niemniej te najstarsze, jak się okazuje, trafiały często do niemieckich parafii. I tak się stało z dzwonem Maria, który trafił do miejscowości Elzy i tam sobie przez ostatnie kilkadziesiąt lat dzwonił. Minister kultury Małgorzata Milanowska dodaje, że dzwon wkrótce wróci do kraju. Tymczasem już wrócił uznawany dotąd za zniszczony, bezcenny, średniowieczny rękopis kazań Sermones Scripti. Biblioteka Narodowa otrzymała go z Niemiec. Po wojnie trafił do Saksońskiej Biblioteki Krajowej w Dreźnie. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski podkreślał, że to wyjątkowe wydarzenie. Mając za plecami urnę z prochami po spalonych rękopisach po II wojnie światowej, cieszymy się, że wśród tej długiej listy strat i rękopisów, i książek drukowanych, i map, i atlasów, i grafik, możemy jeden z punktów wykreślić. Powstały w pierwszej połowie XV wieku manuskrypt należał do zbioru Biblioteki Wikariuszy przy Kolegiacie w Wiślicy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Z południa i południowego wschodu napływa nieco cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze polarnomorskie. Ranek tym razem tylko na południu kraju mglisty. Wszędzie w dzień pochmurno będzie padał deszcz, na północy i północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a w górach to tylko i wyłącznie sam śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w partiach szczytowych Tatr to około 10 cm, czyli agregacja jest. Tak napisał pan synoptyk. Trzeba mu wierzyć na słowo, że ta agregacja. Jak jest agregacja, jest. To nie ma co dyskutować z panem synoptykiem. Agregacja nie, to agregacja. Z nim się nie dyskutuje, zwłaszcza w temacie agregacji, panie redaktorze. Wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny, wysoko w Tatrach porywisty, do 90 km na godzinę. Nie wiem, czy to będzie miało wpływ na agregację, ale jednak ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura od 2 stopni zaczyna się, i to w Suwałkach. 3 w Białymstoku i Łomży, 4 w Olsztynie i Ciechanowie, 5 w Trójmieście i Toruniu, 6 w Warszawie i Łodzi, 7 w Szczecinie, Poznaniu i Lublinie, 8 w Zielonej Górze i we Wrocławiu, 9 stopni w Częstochowie i Opolu, a w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie najcieplej 10. Gdyby ktoś zapomniał, bo to była długa prognoza pogody, to przypomnijmy, że jest także agregacja. A w szczytowych partiach do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedażę? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Tu Święty Mikołaj. Całą listę prezentów mi wysłali, a ja niczego nie mogę znaleźć. Doradźcie coś. Radzę wejść do sklepu z nagrodami na payback.pl i wymienić punkty na nagrody, to znaczy prezenty. To tam są prezenty. Prezentów, że ho, ho, ho. AGD, zabawki, gadżety, suszarki, lokówki, wszystko za punkty Payback. A to sobie też coś prezentuję. Wszystko pod choinkę znajdziesz w sklepie z nagrodami Payback. Wejdź na payback.pl i wymień swoje punkty na świąteczne prezenty. Payback. Codziennie bliżej nagród. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Sprawdź, jak prowadzić księgę podatkową. Dziś z dziennikiem, gazetą prawną, poradnik, a w nim rozliczanie przychodów i kosztów, wprowadzanie korekt, zamykanie księgi. Podatkowa księga przychodów i rozchodów dziś z dziennikiem, gazetą prawną. Jutro Sage Symfonia Start, program do prowadzenia uproszczonej księgowości. Ja-ho-ho! Przechodzi przez kamień. Worek jest duży, wtedy może tam zmieścić bardzo dużo prezentów. Żeby święta były pełne radości, w Biedronce mamy mnóstwo prezentów w świątecznie niskich cenach. Samochód zdalnie sterowany Lamborghini, Ferrari lub BMW za jedyne 79,90. Lalka Equestria, różne postacie, tylko 34,99. Świątecznie niskie ceny i radość z zakupów w Biedronce.

Poznaniu jaka agregacja, bo nie wiem jak się do roboty ubrać. Ktoś napisał, w Poznaniu agregacja taka, że proszę nie machać tak bardzo redaktorem. 7 stopni, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, więc proponuję jednak trochę agregacji na siebie nałożyć. Ja wiem, że wszyscy wiemy, ale życzliwie przypomnę, że agregacja to proces łączenia się elementów w całość i pewne elementy dziś w audycji porannej połączą się w całość audycji porannej. Oto kolejny element, a jeśli chodzi o agregację, to oczywiście wszyscy wciąż trzymamy kciuki za Państwową Komisję Wyborczą. Oni te drobne głosiki, które wrzucaliśmy do urny, mają połączyć w całość. Ale masz opcję drukowania, to dobrze. Zostaw to, zostaw. Minut po 6:00, audycja poranna. I redaktor Krystian Hanke, który przyniósł ze sobą gazety. Jeśli system w drukarniach wydrukowałby, co chciał w gazetach również, to mielibyśmy dzisiaj niezły ubaw. Nie, wydrukował to, co ktoś tam chciał. Raczej nie to, co chciał system. Chciał. Tak jak w polskiej lidze. Nie ma drukowania, co się chce, jest drukowanie tego, co być powinno. No dobrze, żarty na bok, bo nie ma się z czego śmiać. Straszny blamasz PKW, taki tytuł z Gazety Wyborczej. Zresetować PKW, apeluje Rzeczpospolita. I tak naprawdę to zajmuje czołówki dzisiejszych gazet, temat systemu informatycznego, który dał plamę. Mówiąc łagodnie, tak naprawdę. Dziś tematem numer jeden. Gazeta Polska codziennie dodaje, PKW się skompromitowała, ostrzegaliśmy. I trzeba przyznać gazecie rację, bo pisała o tym systemie na kilka dni przed wyborami. sami pisząc, że będzie klapa. Dziennik Gazeta Prawna, tu już bardziej polityczny aspekt całych wyborów. PiS wygrał, ale przegrał. Prezes Kaczyński kontra Janusz Piechociński, czyli lider ludowców. No to nawiązanie do tego, jakie będą koalicje, albo przynajmniej jakie zapowiada koalicję szef ludowców. Nie wiem, czy słyszałeś, jakiej pięknej paraleli użył Janusz Piechociński wczoraj a propos zawiązywania koalicji w sejmikach. Powiedział: nie słyszałem paraleli. Kolejność dziobania jest znana. Nawiązując do tego, że jednak koalicjant to koalicjant. Tutaj niżej już rzeczy jeszcze poważniejsze, tak brzmiał wyrok na Ziętarę, czyli sprawa zaginionego dziennikarza wraca na czołówkę dziennika Gazety Prawnej. I znów wybory, dziennik Fakt. Młodzi poszli za Kaczyńskim, PiS 32, PO 27, no to wciąż oparte na sondażach wyniki wyborów. A rolnik, który szukał żony i startował w wyborach, został radnym, odnotowuje ten tabloid. A Super Express nie pozostawia suchej nitki na politykach PO, którzy porażeni klęską pokazali się po wyborach. Kopacz nie dała rady i zdjęcie pani premier z nietęgą miną. Najbardziej podobało mi się, jak powiedziała, że trzeba się uśmiechnąć, bo przed nimi ciężka praca. No jest to nowa jakość w polityce, trzeba zauważyć. Dogrywka za 2 tygodnie, tak czy inaczej. Pisze nasz dziennik, tak tytułując sprawę wyborów. A Puls Biznesu już na inny temat pisze: pracodawców stać na podwyżki. No, nie chcą, ale muszą. Chcą, ale nie mogą. Jak to wygląda? No, Puls Biznesu pisze, że koszty pracy w Polsce od czasów transformacji nigdy nie stanowiły tak małej części kosztów firm jak obecnie. To możliwe, by wydajność pracowników rośnie szybciej niż ich wynagrodzenia. No i właśnie, przedsiębiorcy mogliby podzielić się przychodami z załogą, ale nie mają do tego motywacji. Wysokie bezrobocie sprawia, że nadal mogą płacić niewiele. Jak zmotywować pracodawców? Może ktoś ma jakiś pomysł, który redaktor czeka na pewno. No nie jeden, bo i redaktor Łodej, i redaktor Krystian, i ja też bym sobie trochę poczekał. 22 i 7 trójekranek, małpa.polskieradio.pl, 71335. Mówimy ciągle o agregacji, ja ciągle segregowałem i nie wiem, co w tej chwili robić. Moim zdaniem powinien pan... trochę tak, trochę tak. Trochę segregować, trochę agregować. Zawsze bezpiecznie, prawda? Na dyslokacja i alokacja? O, kochany, to dopiero w przyszłym semestrze miałem przerobić to. No dobrze, do pracy wrócimy za mniej niż pół godziny. Zapraszamy państwa serdecznie. W tej chwili 22 minuty po 6:00 to pani Mela Koteluk. A wiesz, jak pani Mela ma na imię? Marta, Maria, Marzena. Malwina. Chętnie z nim. Mela Koteluk. Nowe nagranie, czyli Żurawie Origami. Zamiast tak segregować i agregować na zmianę, to po prostu lepiej wymieszać i już. A myśli pan, że do tego stopnia, aż 25 minut po szóstej? Zapraszamy do Trójki. A więc teraz nastąpi agregowanie. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale chodzi o to, że opowiemy państwu, co dziś będzie częścią składową porannej audycji Zapraszamy do Trójki, a będziemy szukać, i to już niedługo, bo po 6.35 będziemy szukać dobrego ducha, bo taki jest. No chyba jest. Jeżeli rzeczywiście pojawiłby się duch w zespole, to byłaby to fatalna informacja. Dobry duch w zespole robi robotę zwłaszcza nocą, kiedy się śpi. Różne stukoty, przesuwanie mebli, także pojawienia się błyski, to mogłoby doprowadzić naprawdę naszych piłkarzy na krawędź wyczerpania nerwowego. A, czyli wszystko się wyjaśniło, już wiemy, że to będzie o piłkarzach, bo nie wiem, czy państwo też odnoszą takie wrażenie, że w zespole naszym, w naszej narodowej reprezentacji pojawił się dobry duch. Jakiś taki jest, a dziś przed nami kolejny mecz, tym razem towarzyski, gramy ze Szwajcarią. A więc poszukajmy tego dobrego ducha naszego zespołu, po 6.35 może wspólnie coś znajdziemy. Mówić będziemy także o oświetleniu rowerzysty, no bo bywa tak, i to państwo też przyznają, że nocą rowerzystę oświetla tylko i wyłącznie żar z papierosa. Zdarzają się takie historie i zdarzają się tacy rowerzyści. Poruszał się w nocy poza obszarem zabudowanym, i w momencie, gdy zaciągał się papierosem, zauważyłem intensywny żar. I w ostatnim momencie odbiłem kierownicą. I się udało tym razem. O oświetleniu rowerzystów sobie porozmawiamy po siódmej, bo często zdarza się ostatnio, że jeżdżą z czołówkami. A jak kręci głową, to jak wygląda? No nie, raczej jakiś pijany świetlik. Bo na pewno nie rowerzysta. No wszyscy bym sobie nie pomyślał, że to jest rowerzysta. Panie, spojrzy tam na tego rowerzystę. Widać, że to jest rowerzysta. A te czołówki to dobre są do oświetlania sobie, nie wiem czego tam, powiedzmy, jak się coś robi, ale nie na rowerze jazdy. O oświetleniu rowerzystów porozmawiamy po siódmej, mniej więcej kwadrans po siódmej, później po 7.35. Zapraszamy serdecznie. A za chwilę skrót wiadomości. To learn to lie, rely. był Brian Ferry. Jeszcze w sprawie segregowania i agregowania. Najpierw segreguję osobno plastiki, agreguję osobno szkło i tak dalej, czyli w sumie to segreguję naraz z agregowaniem. A potem wszystko konsoliduję przed ogrodzeniem na zewnątrz, jak mają po to przyjechać. O właśnie, konsolidacja na koniec jest bardzo, bardzo ważna. Czyli można jednocześnie segregować i agregować, a panu życzę spokojnej drogi, bo zdaje się pan pieszo chyba raczej, ale do pracy. 6.30 już minęła. Skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że system informatyczny jest już w pełni sprawny. Wciąż nie ma jednak danych dotyczących wyników głosowania w wyborach do sejmików wojewódzkich. Kolejna konferencja prasowa PKW o 10.00. Wiadomo, że komisja będzie domagała się odszkodowania od firmy Nabimo, która przygotowała informatyczny system wyborczy. O tym więcej w serwisie o 7.00. Od wyników dzisiejszych rozmów w Warszawie górnicy z kompanii węglowej uzależniają przerwanie trwającej od czwartku okupacji siedziby spółki w Katowicach. O 14.00 mają się spotkać z premier Ewą Kopacz i wicepremierem Januszem Piechocińskim. Boją się zamykania kopalń i zwolnień. Miejsca pracy są najważniejsze, to jest byt górników, to jest byt nie tylko górników, ale całej infrastruktury funkcjonującej tutaj wokół górnictwa. Mówi wiceszef Górniczej Solidarności Stanisław Kłysz. Kompania węglowa jest w tragicznej sytuacji. Nie ma pieniędzy na wynagrodzenia. Władze szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą do tej pory nie skomentowały sprawy śmieci zalegających placówkę, a sytuacja wygląda tak. Widok nie jest za ciekawy, kiedy z koszy wysypują się pieluchy i różne inne rzeczy. Mówi Anna Buska, mama jednego z małych pacjentów, a prezes firmy, która do tej pory sprzątała szpital, Dominik Kamiński, tłumaczy, dlaczego zerwał umowę. Nie stać mnie i mojej firmy na dalsze sponsorowanie tego szpitala. Szpital jest mu winny prawie 400 tysięcy złotych. Niemieccy komentatorzy przyjęli zmieszanymi uczuciami przemówienie kanclerz Angeli Merkel w Sydney, zawierające zaskakująco ostrą krytykę polityki prezydenta Rosji Władimira Putina wobec Ukrainy. Oprócz aprobaty pojawiły się głosy zarzucające jej zaognienie sytuacji. Tyle informacji w skrócie. Pełny serwis o 7.00 i zapraszamy. Niestety pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Na Suwalszczyźnie możliwy także deszcz ze śniegiem, a w górach to sam śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty. Temperatura od 2 stopni. To w Suwałkach 6, w Warszawie i Łodzi, do 10 w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marek, chodź, zarezerwujemy letnie wakacje. Czemu tak wcześnie? Bo w tej właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To tu i zwróci nam różnicę. A czy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne. Do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super. A jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje! Tylko do końca listopada w TUI zarezerwujesz najtańsze oferty First Minute na lato 2015. TUI. Beztroskie wakacje. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do Meksyku bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co tam agregacja? Jako żona energetyka musiałam słuchać o entropii i entalpii. 71335, pani Anno, bardzo serdecznie pozdrawiamy. A jeśli chodzi o mecz, bo dziś gramy mecz towarzyski ze Szwajcarami, to pani Katarzyna informuje, że ze względu na dzisiejszy mecz przełożyłam wizytę u kosmetyczki. Proszę o pochwałę, a najlepiej o hip hip hura. Hip hip hura, pani Katarzyno. I proszę, jeszcze 2 miesiące temu zażartowalibyśmy, że nasi piłkarze powinni też przełożyć wizytę u kosmetyczki, ale dzisiaj nie. Dzisiaj nie, bo grają zupełnie inaczej. Naszym zdaniem w drużynie pojawił się duch. Pograjmy w piłkę za 21 minut siódma. Zapraszamy do trójki. Jest, w końcu się zjawił duch zespołu. Mówi się, że w naszej piłkarskiej drużynie narodowej coś się zmieniło. Ci sami zawodnicy nie są już tacy sami. Czy chodzi o ducha? Jedno jest pewne i dotyczy nie tylko sportu. Bez ducha żaden zespół nie da sobie rady, mówi Michał Gąsiorowski, dziennikarz trójki. Ważniejsze jest to, żeby w zespole była dobra atmosfera i żeby był ktoś taki, kto właśnie potrafi tą atmosferę stworzyć, niż zbiór piłkarzy, którzy na przykład, czy też innych zawodników, którzy mają znakomite umiejętności, ale kompletnie między nimi nie ma chemii. Czy ten duch również w sporcie ma jakieś cechy paranormalne? No w jakimś sensie chyba musi mieć takie cechy paranormalne. Co robiłeś wczoraj na zamku? Ja legalnie, w celach turystycznych. Czego szukałeś tak późno? Ja, panie komendancie, w sprawie Bogusława Łysego. i Brunhildy Brandeburskiej. Ja poszukuję ducha, ducha zespołu. Bardzo niebezpieczna zabawa, proszę pana. Robert Bernatowicz z fundacji Nautilus, zajmującej się zjawiskami niewyjaśnionymi. Jeżeli rzeczywiście pojawiłby się duch w zespole, no byłaby to fatalna informacja. No tak, ale wszyscy przekonują, że ten duch jest jak najbardziej pożądany, że dobry duch w zespole robi praktycznie najlepszą robotę. Wie pan, dobry duch w zespole robi robotę zwłaszcza nocą, kiedy się śpi. Różne stukoty, przesuwanie mebli, także pojawienia się błyski, to mogłoby doprowadzić naprawdę naszych piłkarzy na krawędź wyczerpania nerwowego. Co pani wie na temat ducha zespołu? On ma dobre oblicze, złe oblicze, to jest osoba, czy też to jest jakaś aura unosząca się w grupie? To jest wynik szeregu rzeczy. Czyli to nie jest osoba? Nie. Łada Drozda, psycholog biznesu i coach. Ja jestem przekonana, że to jest pewien rezultat różnych czynników, aczkolwiek może być tak, że są w zespole ludzie, osoby, jedna lub więcej, które personifikują coś takiego jak duch. Wyszłem ja po kolacji, patrzę, a tu jak nie błyśnie, aż mnie zaślepiło. Proszę wycieczki. Panie Miziak, pan chyba oszalał, co pan wygaduje, to dywersyjna robota. Jaka tam dywersyjna? To propaganda, panie prezesie. Dzień dobry, Kuba Witkowski, program Trzeci Polskiego Radia. Witam pana. Trafiłem na waszą stronę Partnerstwa Ducha Gór, no i chciałem się podpytać, czym jest ten duch gór i czy on jest podobny do ducha zespołu? Ma coś z ducha zespołu. Duch gór przybiera postać osobową? Tak, to jest taka postać, trochę jak gryf wygląda. Dorota Goetz, szefowa Partnerstwa Ducha Gór. To postać taką dobrotliwą, czyli takiego bardziej dziadka z długą brodą. Złych karał, a dobrych nagradzał. O. Jakoś z tym duchem zespołu ja jednak utożsamiam osobę lidera. Ale czy to oznacza, że ten człowiek najlepiej kopie piłkę, czy jest prymusem w klasie, albo tym najlepszym menedżerem w firmie, czy niekoniecznie? Niekoniecznie musi sam najlepiej wykonywać meritum działalności zespołu. Może być tym, kto po prostu świetnie widzi z takiego, jak to mówimy czasem, metapoziomu, co kto umie, jak działa i umiejętnie łączyć ludzi ze sobą, dawać im szansę, żeby się uczyli od siebie, kiedy włączać kogo, na przykład wypychając go na boisko. Duch gór może jest bliskim kuzynem ducha zespołu. Może ten duch gór też był taki inspirujący. Właśnie dla nas był inspirujący, żeby to była taka postać, która będzie scalać i integrować. My mamy teraz takie czasy, kiedy bardzo wielkie znaczenie się przykłada do zespołowości. Po prostu nigdy nie osiągniemy rezultatów jako zespół, jeśli się nie pojawi ten duch, który będzie czymś, co kiedyś się nazywało jazdą na tym samym wózku. I modelowanie ducha zespołu wokół wspólnego celu to jest absolutnie kluczowa kwestia. Ten cel się po prostu nie przydarzy, my go nie zrealizujemy, jeśli ducha w zespole nie będzie. A więc nawet jeśli szafki z niewyjaśnionych przyczyn zaczną się w szatni naszej kadry narodowej otwierać, nie przejmujmy się. To tylko dobry duch naszego zespołu i nie trzeba od razu wzywać fachowców, których za chwilę usłyszymy. Kuba Witkowski pytał o dobrego ducha zespołu i być może państwo też takie duchy znają. Afraid of no ghosts. phone and call. The girls. I ain't afraid of no girls. Yeah, yeah, yeah, yeah. Who you gonna call? Nie wiem, może się mylę, ale czy po łacinie duch to nie jest spirytus? Tak, fachowców na razie nie ma co wzywać, zwłaszcza tych. Sytuacja jest niezła. Duch w drużynie zdecydowanie jest. Chociaż dopytują państwo, czy to oznacza, że teraz ten duch będzie strzelał gole. Niech on strzela, niech on robi co chce, tylko żeby było tak dobrze, jak na razie jest. Dzisiaj gramy ze Szwajcarią w piłkę nożną, to mecz towarzyski we Wrocławiu. Aha, jeszcze pan Adrian zastanawia się, czy tym dobrym duchem zespołu nie jest przypadkiem pan Sułek. As long as taki kącik piosenki ładnej i młodzieżowej nam się zrobił. Dzień dobry. Ten duch jednak jest, bo jak wytłumaczyć to, że w ten czas piłka nie chciała trafić do bramki, a teraz trafia? No moim zdaniem tylko duch. Ale mówiłem, coś w tym musi być. No coś tam jest w tej drużynie. Za 9,5 minuty siódma. Zaglądamy do prasy i zaczniemy od poważnych spraw, od dziennika Gazety Prawnej, bo dziennikowi udało się poznać treść zarzutu postawionego byłemu senatorowi i biznesmenowi. Śledczy zarzucili Aleksandrowi G., że w czerwcu 92 roku w Poznaniu nakłaniał pracowników ochrony firmy Elektromis do porwania, pozbawienia wolności, a następnie zabójstwa redaktora Gazety Poznańskiej Jarosława Ziętary, który był dziennikarzem śledczym i badał afery gospodarczej. Kluczowe zdanie miało brzmieć: on ma być skutecznie zlikwidowany. I na tym zdaniu, którego treść przekazało dwóch świadków, w tym jeden inkognito, oparto zarzuty prokuratury. Tak brzmiał wyrok na Ziętarę, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Ten sam dziennik pisze o tym, że Eurolot jest blisko uziemienia. Ministerstwo Skarbu Państwa bierze pod uwagę kontrolowaną upadłość firmy. Ustalił dziennik, spółka nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, a na jej włączenie do lotu nie zgodzi się Komisja Europejska. Decyzję, co zrobić z drugą obok lotu państwową linią lotniczą, resort skarbu musi podjąć do końca miesiąca. Sytuacja spółki jest trudna. Czytamy na szóstej stronie dziennika Gazety Prawnej. Transportowo teraz będzie. Jeśli nie samolotem, to może samochodem. Rząd zmienia priorytety drogowe, a Gazeta Wyborcza na 27 stronie prezentuje mapę dróg ekspresowych i autostrad, które mają powstać do 2023 roku. To nie jest mapa wyborcza, aczkolwiek może wnikliwi obserwatorzy, zwracając uwagę na to, do kogo należy rząd i jak przebiegało głosowanie, mogą tutaj znaleźć jakieś podobieństwa. Zwracaj uwagę, i to redaktor Sołtys zaznaczył, że brak Zakopianki do 2023 roku na tej mapie jest widoczny. Faktycznie jest znów przerwa, bo tylko do Rabki, i to też jeszcze z przerwą, a potem od Rabki do Zakopanego brak tutaj priorytetu drogowego, że tak posłużę się cytatem z tytułu. Ale główne miasta będą połączone. Tak wygląda. To Gazeta Wyborcza. Powiedziałem samolotem, powiedziałem drogą, samochodem, no to jeszcze pociąg został. No i oczywiście Pendolino, słynne, też zajmuje dziś szpalty gazet. Awaria, uwaga, awaria systemu informatycznego uniemożliwiła sprzedaż biletów przez internet. Coś się dzieje dobrego z systemami informatycznymi w kraju. Falstart, Pendolino, i o tym już wiemy, poleciały głowy w PKP. Z historii, które mogą państwu umknąć, a nie słusznie, rzecz bardzo ciekawa i bardzo ważna. Gazeta Wyborcza pisze też o tym, że prezydent Petro Poroszenko zarządziłby w ciągu miesiąca ukraińskie instytucje opuściły terytoria okupowane przez Rosjan. Zamknięte zostaną filie ukraińskich banków od 1 grudnia. Nie będą wypłacane renty i emerytury, a to cios dla Rosji, bo nie ma pieniędzy, by utrzymać 3,5 miliona mieszkańców zajętej części Donbasu. Kijów zostawia Donbas Rosji. To dziś także w Gazecie Wyborczej. No ale temat numer jeden to oczywiście straszny blamasz PKW, czyli system informatyczny w Państwowej Komisji Wyborczej. Politycy opozycji wpadkę PKW wykorzystali do kwestionowania wyników. Janusz Polikot, szef Twojego Ruchu, pyta na Twitterze, kto teraz uwierzy w rzetelność tych wyników. A lider PiS, Jarosław Kaczyński, ma swój pomysł. To musi być tak, jak w wielu krajach, gdzie byli obserwatorzy zagraniczni. Wszystkie karty są w jednym miejscu, wszyscy stoją dookoła, przewodniczący podnosi kartę, pokazuje, na kogo głosowano, i to jest zapisywane. Zastanawiam się tylko, jak długo trwałoby. To by trwało jeszcze dłużej. Ale tego nie mamy pewności, ile będzie trwało. Tak, nie mówmy hop. No właśnie. W Gazecie Wyborczej to, a w Rzeczpospolitej w tekście zresetować PKW czytamy, że Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi wydatkowanie publicznych pieniędzy na system informatyczny właśnie PKW. Zdaniem polityków to także brak zmian personalnych w komisji jest jednym z głównych problemów tejże właśnie. Kazimierz Czaplicki zachował stanowisko, rozpoczął pełnienie swojej funkcji jeszcze w czasie, kiedy był mianowany przez Wojciecha Jaruzelskiego. Czaplicki to nie wyjątek. Szef PKW Stefan Jaworski zasiada w instytucji od 95 roku, Andrzej Mączyński od 98. Były szef PKW Ferdynand Rymasz ustąpił po 17 latach. Zmiany personalne byłyby możliwe dopiero po ustawowej reformie PKW. Niewykluczone, że do tego dojdzie. Będzie gorąca dyskusja, zapowiada poseł koalicyjnego PSL Eugeniusz Kłopotek. Wtóruje mu Jan Dziedziczak z PiS. Systematyczny spadek autorytetu PKW powoduje też utratę zaufania do demokracji w Polsce. Tak to tłumaczy. A Rzeczpospolita pisze o tym na stronie pierwszej w tekście Zresetować PKW. No to na sam koniec, jakoś tak z przymrużeniem oka, słynny tytuł z dziennika, to był chyba Super Express wtedy, albo Fakt. No ale dziś nadaje się